Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie drugiej. Ci z Państwa, którzy nie śpią o tak nieoczywistej porze, słuchając programu trzeciego, pewnie wiedzą, co ich czeka, a mianowicie, że za chwilę odprawimy z naszego peronu trójkowo-sobowy i pomkniemy nim w nieznane nieśpiesznie, bo nieśpiesznie zaś zatrzymując się na każdej stacji. Dzisiaj za sterami naszej lokomotywy Ewa Wichrowska, półredaktor, lata po wagonach, sprawdzając biletów, których i tak nie trzeba. I już zaczynamy na dobre, przypominając jednak, że można do nas napisać, można, ba, trzeba, nocną porą, by wesprzeć jakoś półredaktora, by nie przysypiał. Nasz adres do wagonu pocztowego wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i można nas odnaleźć na Facebooku, gdzie tłoczymy się na naszym peronie. A peron to grupa osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tam właśnie należy kierować kroki, a my już porywamy Państwa na Śląsk. Byli, podobali się, powracają Fifi Droki. Fit Rocky, a tymczasem może zaczniemy tradycyjnie od maila stałego słuchacza. Sława i Szczęść pisze: w Międzynarodowym Dniu Praw Kobiet i Pokoju na Świecie biskup Nitifors pod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na naszym peronie. Pani Ewa Wichrowska dzisiaj w dniu swego święta pracuje z nami i jedzie w nieznane. Biskup Nitifor pisze, nie on jeden zresztą, a u nas Fifi drogi powracają na dobre. Fifid Rocky na dobry początek, a tymczasem liczę na same kołysanki, akordeon oraz skrzypeczki. Tak liczy nasz słuchacz z Krakowa, pan Andrzej. Gdy marzec suchy, zauważa kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza. Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze. Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe. Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. Z pozdrowieniami dla pani realizator w Międzynarodowym Dniu Kobiet, Andrzej z Krakowa, z garścią ludowych mądrości. Krakowa, czyli z miasta smoka wawelskiego. Nie bez przyczyny podkreślam to, bo tydzień temu była Tośka. Ucieszyła tym, że była, ucieszyła tym bardziej, że zapowiedziała się za 2 tygodnie. No i tu śpieszę ze smutną wiadomością, odwołała tę swoją wizytę, bo musi z samego rana pracować. Ale co się odwlecze, to nie ucieczę, i powiedziała, że na pewno w kwietniu przybędzie. Pewnie pan Andrzej o kwietniu również jakieś ciekawostki nam przyśle, ale w zeszłym tygodniu Zosia przyniosła mi książkę, bo miałem urodziny, w związku z tym taki prezent. A prezent jest szczególny, bo napisał tę książkę tatko Tosi i dla Tości z miłością tata. Taka dedykacja. Książka najbardziej osobliwa, w związku z tym zaczynamy od prologu. Prosimy szczególnie pana Andrzeja z Krakowa, by ucha nadstawił, bo to smoczy gród. Prolog. Czy wierzy pan w smoki? Nieznajomy zadał mi to pytanie i odłożył czytany brulion na kolana. Gdybym wiedział, do czego zmierza to naiwne pytanie, pewnie natychmiast wyszedłbym z przedziału, może nawet z pociągu. Ale tego nie zrobiłem. Cóż, zacznę jeszcze raz od początku. Uwielbiam kolej, nieśpieszny rytm podróży, mantra, stokołkut, kół, widoki pojawiające się na chwilę za oknem, aby zaraz zniknąć, niczym metafora mijającego życia. Wszystko to ma w sobie nieodparty powab. Taka leniwa podróż nastraja mnie refleksyjnie. Czuję się bezpiecznie skryty za pancerzem, którego nie jest w stanie przebić chaos i zgiełk codzienności. Zapadam się w sobie. To miłe, kojące uczucie. Niby dokąd zmierzam, a przecież wciąż pozostaję w tym samym miejscu. Nazywam je kieszenią w czasie. Niestety, w przyjemność tę trzeba wliczyć ryzyko spotkania z natrętnym współtowarzyszem podróży. Pół biedy, gdy ze smakiem pochrząkując, chrzęszcząc i mlaszcząc zajada wysupłane z przepastnej torby kanapki, jaja na twardo i pomidory. Ach, niechby karmił nimi rozwydrzoną, wiercącą się latorośl. Odgłosy uczty, szelest śniadaniowego papieru, klapsy wymierzone niesformemu dziecku. Od tego wszystkiego można się jakoś odciąć. Wystarczy dobra lektura lub nawet symulowany sen. Można nasunąć kapelusz na oczy albo wtulić się głębiej w kołnierz płaszcza. W istocie taki pasażer, choć przykry, nie stanowi wielkiego zagrożenia. Prawdziwe przekleństwo to gadacz. O, takie rzeczy w pociągu, pewnie osobowym. Miały być kołysanki dla słuchacza z Krakowa, a niech będą Hermodr. Dawno u nas nie był. z Helsinek. U mnie pochmurne dwa na plusie łóżko. Zaprasza poduszka kusia, tu stygnie zupa rybna. Artur z Helsinek z pozdrowieniami dla pana redaktora i dla pani realizator, czyli dla pani Ewy. To mi tylko przypomina, że zazwyczaj nasz słuchacz z Krakowa też pisał, ile tam w Krakowie na polu. Tak, na polu. I no właśnie, pani Ania, Magda, Joanna i Iwona są z nami na peronie. Pani Ewa w lokomotywie. Pani Magda prosiła, nie, pani Joanna prosiła o coś fińskiego. Za chwilę będzie i ucieszy to właśnie słuchacza z Krakowa, bo prosił akordeon. Mamy. Ale zanim to nastąpi... Wiemy już, że najgorsi są gadacze. Gadacz. Za wszelką cenę chce się z nami podzielić informacją o stanie swoich migdałków, problemach z teściową, poglądem na bieżącą politykę. Od gadacza nie ma ucieczki. Dlatego, gdy mój towarzysz spytał, czy wierzy pan w smoki, z żalem oderwałem wzrok od szyby, za którą rozpościerał się wyjątkowo sielski widok i niechętnie przyjrzałem się natrętowi. Na oko nie miał więcej niż 45 lat. Był mojego wzrostu, choć sporo tęższy. O, właśnie tęgi, a nie gruby. Cała jego sylwetka znamionowała niepospolitą siłę. Ubrany był z angielska, sztuczkowe spodnie i tweedową marynarkę pod szyją zawiązał barwny fular. Siedział naprzeciw mnie, tyłem do kierunku jazdy i patrzył mi prosto w oczy. Zapragnąłem wytrzymać to spojrzenie i przy okazji rzucić mu własne. Jedno z tych, które zbędną rozmowę ucinają w zarodku, ale z jakiegoś powodu... Było mi trudno. Coś twarzy nieznajomego wykluczało taką ewentualność. Zamiast tego spuściłem wzrok, aby lepiej przyjrzeć się trzymanej przez niego bambusowej lasce. Nieznajomy oparł ciężką dłoń na srebrnej główce, misternie wyrzeźbionej w kształt smoczego łba. Skinąłem głową i spytałem... Czy o takiego smoka panu chodzi? A może raczej o dinozaura? Pasażer uśmiechnął się szeroko, a mnie wydawało się nagle, że ma zbyt wiele zębów. Antipalanen. Na no, już niedobry początek, bo już sobie jedziemy jakiś czas, a tymczasem tradycyjnie tańczymy przy osobliwej muzie i poprosimy o więcej czadu. Może metalowy folk, tylko co na to dyrekcja. Pozdrawiamy w dniu rudych osób. Adam z małżonką. Adamie, ściskamy małżonkę, bo to dzisiaj Dzień Kobiet i to jeszcze rudych pewnie. Ja wiem, chyba następne da się zatańczyć. Ale powracamy do naszego przedziału. Skinął głową i spytałem, czy o takiego smoka panu chodzi, a może raczej o dinozaura. Pasażer uśmiechnął się szeroko, mnie wydawało się nagle, że ma zbyt wiele zębów. Dinozaury wyginęły, odparł. Czy nie tak? Wzruszyłem ramionami. Być może. Choć są tacy, którzy twierdzą, że współczesne ptaki... Przerwał mi zdecydowanym ruchem ręki. Nie o to mi chodzi. Czy wierzy pan w smoki, prawdziwe smoki, jak ten, którego pokonał święty Jerzy? Przecież to bajka, zauważyłem. Dla jednych zaledwie bajka, dla innych legenda, odparł filozoficznie. Dostrzega pan różnicę? Doprawdy nie wiem, co ma pan na myśli. Mruknąłem niechętnie. Jeżeli o mnie chodzi, to nie jestem zbyt religijny. W każdym razie święty Jerzy, ale też każdy inny święty wydaje mi się postacią równie mityczną jak smok. Poczyniłem to wyznanie i przekonany, że właśnie weszliśmy na grunt zbyt intymny, by ktokolwiek dobrze wychowany mógł kontynuować tę rozmowę, odwróciłem twarz do okna. On jednak zaśmiał się. Znowu wydawało mi się, że ma zbyt wiele zębów. Poprzysiągłbym, że przez moment widziałem ósemki, a może nawet dziewiątki. I kontynuował. A to dobre, więc świętego Jerzego również pan nie wierzy. Prawdziwy niedowiarek z pana. Milczałem. A gdybym panu powiedział, że zaatakował od tyłu zupełnie nierycersko? Kto? Spytałem, nim zdołałem ugryźć się w język. Jerzy oczywiście. Niezły był z niego łobuz. To prawdziwy skandal, że ktoś taki jak on zażywa opinii świętego. Równie dobrze Kościół mógłby kanonizować Kubę rozpruwacza. W końcu on też był pospolitym mordercą, choć między nami mówiąc smokiem. Nieznajomy pochylił się w moim kierunku. Myśli pan, że ktoś taki jak Kuba rozpruwacz mógłby zostać świętym? Nie odpowiedziałem. Przez głowę przeszła mi straszna myśl. Oto siedzę zamknięty w przedziale z szaleńcem. Za chwilę wyciągnie on ze swej bambusowej laski śmiercionośne ostrze i przyszpili mnie do oparcia ławki jak motyla do poduszki. Będzie dźgał wiele razy, a potem palcem unurzanym we krwi napisze na ścianie ostrzeżenie. Uwierz w smoka. Pasażer chyba zauważył dziwny wyraz na mojej twarzy, bo uśmiechnął się leciutko, jakby nie chciał przerazić mnie widokiem swych zbyt licznych zębów i stuknął palcem w trzymany na kolanach niebieski brulion. Wszystko tu jest opisane. Przypadek świętego Jerzego także. Powiew nadziei wysuszył krople zimnego potu spływającą po mej skroni. O! I odetchnijmy my także. No właśnie, busy mchlongo. Czujni słuchacze pewnie zauważą, że kiedyś już to graliśmy, ale cóż poradzić, to jedna z moich ulubionych wykonawczyń, a ten utwór chyba się nadaje, bo to ona w dniu jej święta śpiewa o chłopakach. Thank you.

Powiedziałem, że to jej święto kobiet, ale chyba bliższe prawdy jest 1 listopada, bo Wusim Chlongo już nie żyje. Śpiewała o chłopakach i długi utwór, bo paru chłopaków znała i radosne. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy tańczą tradycyjnie, popląsali sobie przy tym nielicho. Za chwilę bowiem będzie bardziej mrocznie, ale to kolejna nowinka, którą już przedstawialiśmy, czyli żywiołak. Żeby nie było niespodzianek. No właśnie, teraz będę próbował znaleźć fragment, który gdzieśmy skończyli. Nie odpowiedziałem. Przez głowę przemknęła mi straszna myśl. Oto siedzę zamknięty w przedziale z szaleńcem. Za chwilę wyciągnę ze swej bambusowej laski śmiercionośne ostrze i przyszpil mnie do oparcia ławki, jak motyla do poduszeczki. Będzie dźgał wiele razy, a potem palcem unurzanym we krwi napisze na ścianie ostrzeżenie: uwierz w smoka. Pasażer chyba zauważył dziwny wyraz na mojej twarzy, bo uśmiechnął się leciutko, jakby nie chciał przerazić mnie widokiem swoich zbyt licznych zębów i stuknął palcem w trzymany na kolanach niebieski brulion. Tu jest wszystko opisane. Przypadek świętego Jerzego także. Upływ nadziei wysuszył kroplę zimnego potu spływającą po mojej skroni. O, i przy tej kropce się zatrzymaliśmy. Opisane? A zatem jest pan pisarzem? Oczywiście, że jestem pisarzem. A pan myślał, że kim? Władem Palownikiem? Mrugnął do mnie wesoło. Pozwoli pan, że się przedstawię. Jestem Putis Aitvaras. Dla przyjaciół po prostu Putis. Skłonił się leciutko, unosząc z kanapy. Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłem. Och, nie, skłamałem. Nieczęsto spotyka się w pociągu prawdziwego pisarza. Cóż to za książka? Aitvaras odwrócił manuskrypt w moją stronę. Na okładce zeszytu widniał nabazgrany z zamaszystym charakterem pisma tytuł Smoki wyobraźni. To bajki? Spytałem. No, można tak powiedzieć. Zechce pan zerknąć? Będę wdzięczny za każdą uwagę. Naturalnie, będzie mi bardzo miło, odparłem, a w duchu dodałem: zawsze to lepsze niż rozmowa. Wyciągnąłem rękę po książkę, ale mój towarzysz nagle cofnął dłoń, trzymającą rękopis. Jest pan pewien? Ta książka naprawdę wciąga. Jeżeli zacznie ją pan czytać, nie będzie odwrotu. Boi się pan, że przegapię stację? To wykluczone, jadę do samego końca. Ja się niczego nie boję, odpowiedział. Ja tylko ostrzegam, ta książka może pana zmienić. Smoka? Zażartowałem. To niemożliwe. Nie lubię dziewic i baraniny. Putis Aitvaras roześmiał się na całe gardło i bez dalszych ceregieli wręczył mi wolumin. Zacząłem czytać. I my pewnie zaczniemy czytać, bo to właśnie książka Smoki wyobraźni. Była już afrykańska śpiewaczka, a teraz, no właśnie, żywiołak z najnowszej płyty. białe przy ziemi. Drugie śmiertelne odlicza kroki. Iść mi za nim, nic nie odmieni. Kochałeś wiatr, kochają marło. Wciąż Boże ciało z góry spoziera. Przeciw urokom promień uparty. Obyś nie chciał, gdy śmierć sponiewiera. Słuchaj mnie nieprzytomnie, bym mogła znowu powrócić, skrzydłach wieczności przylecieć, by się zatracić w tobie. Więc słuchaj mnie nieprzytomnie, bym ci się mogła opierać, skrzydłach wieczności powrócić i w twych ramionach umierać. Zatracić w tobie, więc kochaj mnie nieprzytomnie, bym ci się mógł.